الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل هو على صراط مستقيم الله رب العزت والكتاب قرآن عظيم الشان سرا الإنسان ده ذهن خدا عقل اصلاح کوي کله انسان په ذهن کې سو غلطي او خدای او صغير خیالات او فکرونه او سوچونه یې هغه څنګه لري کوي او صحیح لار ورتخی صحیح سوچ او فکر ورتخی او دا صرف پا قرآن کریم سرا چه دیاری او آیت او دا علم او دا حکمت نڈک دے کله چې قاری یې ډولی او تلاوت یې کوي او دغه سي عالم او یو آیات وی نو په منونو باندې علم را ورځي دا بیل خبره ده چې مونکي زمرہ بصیرت او زمرہ همت نشتا مونکي زمرہ مهنت نشتا چې ځان د قران کریم په دې علمونو باندې وکو او د هر څه نه زیاته توجه الله دې کتاب ته وکو تمون دا ډېر کم نه دی او کمزوري ده ورنه چې د انسان د طرف نه سلګون دي شو او رغبت او قران سره تعلق وي نو قران یو مقناطیسی کتاب دی د کې ډېر لوی کشش دی دے پخپل ازنان تراک آگی لیکن دیتا توجہ کل پکاری مخکل پکاری چشا دکلنو بیا خویسن کی ذکر دا مضمون اللہ رب العزت قرآن کریم کے پیغمبر پاک تا دیر زائے نازل کرے دے فدی الفاظ باندے چینکا تا تسمع الموتا فلا تسمع السم الدعا اذا ولو مدبرین فما انت بهاد العمی عن ضلالتهم اے پیغمبر پاک تی مړو تنشی اورولې ولې هغه کی توجه نشته کنه هغه کی شعور نشته هغه کی روح نشته او فکر او سوچ او عقل او سمج دا خوالی چی روح یی پا انسان کی اگی کی روح نشتنو کستا بیانی دیر دا بلاغت و فصاحت بیانی دیر دا علم و دا حکمت بیانی دیر دا نصیحت و دا عبرت بیانی خپاغی اثر نکی پمڑو اثر نکی نشته په اختیار د پیغمبر کې اځمه او تداویلو چولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء کوم چې کانو دي اغیت ام نشی اورولی دا سوالو چی کانخو اوری نا او بستر گروگی نو چی تا تا گوری نو استاد شنڈو نو معلومی چی دما تا دا خبر اوکڑا زکا اپلا چی اللہ تینا قوت داوری دو اغسط دے دا غیر زور دی په لراوته دی سترګو اړتا په سترګو سره غی دومره معلومات کوي چې د شوندو نه خبره معلومه یې چې دی وي بیا هم نه پوهیږي نو الله رب العزت وی دا ولو مدبرین کله چې شاکی کنا چې ګوریم د تنا هم کونه دی او می شاکلان نوستا خبر با اوری سادا خبری نا پیدا وستیشی دریم و توی و مان تبی آدل عمیان ظلالتیم ای پیغمبرات هدایت نشی کولی رندو تا دغید گم رہینا دګاری سوینې نه نو سبا ته لارو کوي چې دا غلار ده تاسې ځه نیو ځه دا خو وروغو خلق توای نو څنګه چې دا درې واړه قسمونه چې مړې دې وړوندې کړو دې دا په دې خلقو کې شته دی کنه ظاهري نو دا څه په دغه روغو خلقو کې مشته دی چې هغه ته په ژوندو کې مړی وي هغه ته په اورېدونکو کې کاڼه وي او هغه ته په لیدونکو کې ړانده وي داشته کنه قرآن دا یادی کار اگر نیادی غفو اللہ تی ناغستی دی اگر مجبور دی دیکھ اگر تصعود در نشتا دی خواہ گناہ آگا چاہتا دی جرم آگا چاہتا دی اللہ پنیز باندے لائق دا سزا او دا عذاب آگا خلق دی چی جوان دی دی اوزان پمړو کی حساب کړی دی اور ایدن کی دی اوزان پکانو کی حساب کړی دی لیدن کی دی اوزان پړندو کی حساب کړی دی دا یاد چې دا وی اسلام هدایت ګران دی ډیر مشکل دی او قرآن کریم کې دغه خلق او تا ازلی بدبخت وای چار قسم قوت و سرشته اسباب د هدایت او د علم او د معرفت اسباب و سرشته الله ولا ورګړي دي او بیا هم دغه خلق بشان دي چې هغه سره بالکل نه نو اللہ ذکر آغی سر مثال پیش کئی کنا چی ارو رتخو جوان دے خود داغی مڑی پشان تی چی سنگ آغا نوی نی نا آوری نا وینا کولی شی نو داغا سی تومی سوی نی نا سا آوری نا جبا دینا چلی گی څنګه جاغه باندې ړوند دې الله تن سترګي اوستي دي سترګو رڼا یې تن اوسته ده نو تروغ یو ته داغه په شانتي چې سوي نه نه څنګه چې ابل کون دې او الله تن دا ورې دوه طاقت اوسته لري ناغه خو مجبور دي ابي ګناري نو تروغ یو سره داغه نظام دې داغه په شانتي کون کړي دي دا خلق یادی قرآن کا جدی تازلی بد بختویلی شی نزدی پا حق کی اللہ فیصلہ کرده چی ختم اللہ وعلا قلوبهم وعلا سمعهم وعلا ابصارهم غشاوان جدی طول قوتنا اللہ سم ختم کرده او سل کرده نبی او ته نمونه مې غېږي چې سمم بکمن عميون سمم بکمن عميون کان دي چلاغان دي اولاند دي فهم لا يرجعون د دین امید نشي کېږي چې دی بګنه سیدار ترا کې زهد به حاصل کیم دیبام زن لا دا آخرت سو تیاری او کیو دا آخرت کامیابی او نجات به حاصل کیو نا نا هم لا ارجعون دا خلق دا او دیم بیان کلی دا خو مرضونه دي دې ته قران کې امراض وایي ښا چې سره د سترګو نړون دی او سره د غوږونو نه کوڼ دی او سره د ژبې نه چاړه نو دې وجه بیان کړی چې دا ولې د دې مرضونو سبب او علت څه دی چې دا مرضونه دا غي نه جوړیږي نلاوی دا دی سبب و علت دا دی چولائک اللذین استحب الحیات الدنیا بالآخرت دا اغا خلق دی چی دنیا غوارا کلی دا دنیا ایلی دلی دا دا دنیا مال دولت او جاہ و جلال او شان او شوکت او زیب و زینت او عیش و عشرت ایلی دلی دا نور سینا دی نی اسمان نلی دلی دی او نی ازمکی لی دلی دی نی نور لی دلی دی نی اسپوک مه لی دلی دا او نی ستوری لی دلی دی نی غرون لی دلی دی او نی دریابون لی دلی دی او نی زان لی دلی دی او نی اقبل حیثی ندلی دی بس صرف دنیا لی دلی دا دغیس رکلی دا او دا اللہ رب العزت شان دے وست دا داغا پیسہ لی دی چپاغی باندھ سوک اعتراض نشی کولے داغا سو پیسہ لگا غویلیو چمن کانا یرید الحیات الدنیا وزینتا سوک چے دا دنیا مورد دے بس دنیا وارے داوے کن دا ډېر لوی عزت ته او عزت په دولت کې دی او بس مورید د دنیا ها دنیا غواړي او ته دنیا زې بو زینت غواړي او زینت هم الله وینو وقفیلهم اعمالهم فیان زبول چرې تاوان ورنکم زبول چرې نقصان ورنکم که خاور و تلاس اچی ناغا بس رکی گی دمرا با دے روانی پا مخ کے و ترقی با کئی نو اپی لیم آمالا چسکارو نکی نو اللہوی دوالا یو پلس ورکوم یو پسل ورکوم خلق باوم ور تا حیران خوا که دیر بختی دے نو بختی نو بختی دے خوا بس وی سمرا وریگی پی نو ویدا اللہ بیلی دی نو خود دیکی خود شک نشتر نو پیلیم آمد سنگو هم فی آلائی بخصون دی بچری پا دنیا کی تاوانی نشیم دی با تاوان نکی دی پا گٹا کی روان نو دی انسان مخوال دیر گران دے دخپل ایرا دینا و دخپل نظرینا اڑاول دا دیر مشکل کار دی ولی تو دتا سوئے چی دغا زندگی پریدا آتا جسکے دغا کارو بار پریدا آتا جسکے دا دنیا عیش و عشرت و دخوایشات و تابداری پریدا د شیطان او د گمراهی کارونه پریدا نشي پرې خو ولې نشي پرې خو ده زکه هغه وی بیا وسو ګوته نیسی چیرې خپل ځد چا ده خدا دا هغه ده بیا و سوق به ګوته نیسی ها بیلڈنگ دا چا دے دا سنگاپور پشانتے دا نقشے دا کم دے نراوڑی دا آنشی پرے خودے دا کار اگر پا دی نیت باندے روان دے چیزا با دنیا کی نم پیدا کو ما زبا دنیا کی شہرت پیدا کو ما زبا دنیا کی عزت جوڑو ما زبا دنیا کی مشری حاصلو ما دے سبب دے ہاں قرآن ہوئی ہاں قرآن خدا سے کتاب نہ دے چو دے غڑاو کنا شکونا با دے اوباسی ستاٹولی مسئلی با حل کی فافسوس تے جتا سرا وقت نشتا دے چوبیس گھنٹے جتا سرا وقت نشتا چو قرآن تکینے چو ذہن دے کلاوشی او دنیا کې بیمارو مې پیژنې او صحیحو مې پیژنې روغو مې پیژنې ناروغو مې پیژنې دا په بل سنشې پیژنې ده ښا کني ټوله دنیا وګوره د دغه خلقو صفاتونه کوي د دغه خلقو تعریفونه کوي او سوال کوي چې الله مام دغه ځای ته ورسه لکه دغه یو جرسوټ کې رسېدلې ده ما وې دغه ځای ته ورسه یې سوري نو الله دا سبب بیان کړی ها چې دا سړی سره د سترګو نړون دی او سره د غوږونو کوڼ دی او سره د جبینا چاړا دی تشکې ټورېټ یې دکړی دی نور پس نه پويږي په خپل مانځن نه پويږي صورت اخلاص ولې نه ورځي کلمه ولې نه ورځي نو مطلب یې بیا سکه اخول نور او دا دی دنیا دا دی مال دولتو دا دی بیمار کړی دی الله رب العزت وی چې زاغه خو ما په فتواو لا ګول چې ختم الله او تبع الله په ما مهر لګو بس هغه دې دنیا باندې دې او د آخرت یې سنشته دی ها لیکن تولې پاغه پس رواني سره دې لمنا او سره د قران نا او سره د درس نا او سره د مسلې د توحید او سنت نا دا ولې په تاوان څه چلو شو تعالی خو الله بصیرت در کړلې مهارت در کړلې رڼا در کړلې ذهن زله کلاو کړلې بزار عزیز پاره چې دنیا کې صحیح او غلط پیژنا حق او باطل پیژنا دروغجن او رښتینه پیژنا غل او سات پیژنا دا ټول د ځې پړاندو خسورې عرب چې مثال پېښ کین دا سړی تسوي ویرکه بل عامیا رکب العمیاء سور شو پی ہوئی خواہ سور شو پی ہو پڑندو خواہ سور شو زید خیر کئی خواہ نمگوی داولی پڑندو خواہ سوارے خواہ شیطان دیر چاہتا جواب خی کنا چو سرد پوینا چو ستاسو خلپ گواہی کی چو دا انسان غلط تے د دې انسان په مسلمانانو کې شک دی د دې انسان عقاید او عمل ټول خراب دي تباہ او برباد دي نو ولي ور په یره دا وي هغه دې کنا چاس دې کنا چورې غدې سکي مې ولي تا ته پته نه لګي چې دې سکي وي ته قران نه خبر کړي چې دې باغ کار کوي چې بیا وخت پیمانه غواړي ربما يودل الذين كفروا لو كانوا مسلمين مکه غواړي پولیس ته دومره د قران نه سنشي راوچتولې صحیح جواب ته نشي راېسته صحیح حل ته د مسلې نشي راېسته چې باغ کې د امید سنښتا چې فارسی باندې وای مرا بخیر تو امید نهست بد مرسان زماوي ستانه د خیر تما وسره نشته ده خو لیکن بدره تمرا رسوان اته ورګه چې دې سکی دې بدره کوي کنه دا چې سکی د لک سکړی دي نور با دیس کئی لگن خمراوی با تنگر جوڑ شو نولی زان حلاکے ولی زان غرکے تال خدا جواب نو پکار لگا بادشاہو کنخا چکم یو دې بچان وزاده غساتل دا ټکوسلو والے خلق ها دا جوړو والے خلق به ساتلو دا سه به ساتل چریب ولا کله د خر نه انسان جوړ کا کله به انسان نه ولا خر جوړ کا نا بادشاہ ته نه تپوس کړو د مولا د پیادانه دا په خوانو بادشاہانو نظران مشیرانو ښا مولا د پیادا ویره دا به څنګه څنګه خشه کنا هغه کاته چې پروت و تمخه تبد دسترخوان باندې مولا تو پیازه و توی بادشاہ د دپشان د سبزی خوړوشته نه ولي وی تاج یې په سر ده چې بلره تاسو کو مولا تو پیازه و چې بیا را لاله غراوړي ای بادشاہ با تینګړم چې په سبزی کې حساب کړی پیتا دا غ سرمن نظر لیدل کده لخوار خر پشان تی ریپر دے سرمنو نبیل ریپر دی دغا وقتو نا تیر کردی دی خوا تا مونگا ننزا کلاس مرودو افسوسو نکو چی دغا خلقو چی اغا دا دین وقتو اغا دا ترقی وقتو اغی محنت ندے کردی اغی دنیا پرستی کردی دا اغی عیش معاش کردی دی اغه د پیسو سره او د سرو سپینو سره لوبې کړی دي ورنکاري سنس خدای بنديانو د دین تداسه په یو سترګه کتلې وکنه نننن ود دین دومره کمزوري نه وا چې اوسله مسلمان او غیر مسلمان نشي پیژندې یو بندر رښتینه او دروغجن نشي پیژندې یو سړی قابل او ناقابل نشي پیژندې دا تیار ده هغه وخت نه روانه ده روانه ده هغه کومه مسئله ده هغه کوم علم ده او کوم حکمت ده چکل آغا دے انسان ذہن تراشی و عقل تا فکر تراشی نو دے دا ہر سو دا پارا فٹ شو بس دے پا یو کار کے انفٹ ندے دا ہر سو دا پارا فٹ دے نو آغا توحید دے بس چدا توحید ستا دل تراغلے وے ستا سنی تراغلے وے تا پی دا خپل خانہ کعبہ آبادہ کرے وے نو دا سکار بنو تپل په دنیا کې چې ته دا کې داغي قابلیت نه وې دار کار قابل هغه واحد ده خو سېمان نه کوي او چې دا پکې نه وي نه پار څه کین فټ ده که دنیا په یو کار باندې ذمہ وار شو نو خراب به کی تباہ برباد به کی د دین کار خو پرې ده دنیا غا کارونه هغه با ټول ولټه کوي خلک پور پورې خان دي دا یو مسله وا چې الله رب العزت نازل کړي دنیا ته ډېره قیمتي مال غلره وا فريده وا الله چا ته نصیب کړه اغیلے پا دنیا کیوں عزت ورکا و دا آخرت اغیلے کی خوشک نشتا دے دنیا کی ولا روحانی بادشاہی ورکا دا غید لاسو ناڑی رو خلق تا خیر ارا سیدا دا غید علم نا دنیا کی ہر دے کی دا قرآن رنا بلشوا دا توحید مرکزو نا جوڑ شو دا لک خیر دے انقلاب راغه رزکه مونږ وایو چې دنیا کې د بل خبرې دومره ضرورت نشته، د بل علم دومره ضرورت نشته، څومره ضرورت چې د علم د توحید دی چې خلکو الله یو غړي، الله واحد لا شریک غړي. او هر چاته د دې ضرورت ته کڅوګ د علم پیدا رکه ناس دی چې چا پیرته نه کوتب خاني دي او مرکز کې ناس دی، یونیورسيټي کې ناس دی، نو هغه ته هم د دې ضرورت ته چیرورا خپکی غوا چې څوک راځي او داخله کوي او فارم ډکوي، نستاب بارم کې دی اول نمبر شرط دای چا قیده باز توحید قبلو چا اللہ واحد لا شریک دی بغیر دا اللہ نا بل سو کو غیب دان نشتا، کارساز نشتا، حاجت روان نشتا، نا انبیاء شتا و نا ملائک شتا و نا اولیاء شتا، نا جنات شتا و نا انسانان شتا، نمړشت او نجواندشته د لوم به خبرې فارم کې چې دا غوړو کې سترګې رڼا شي داخله کوي خان دشته چې فارم کې په دغه دارو کې منشتره چې غي فخر کوي نن په خپل دارو باندې چې زمونږه دار کم ځای ته ورسېدا همار کس کی صفاتو نکېږي او چې چا سره د دې کاډي ناغله پجاز کې نیم ټیکټ ورکړي هاف هو نه دغه زيت نو پکار دغه زيت اصل رسیدا الله خدا نو ویلي چې دغه زيت اورسي الله خدا ویلي چې دا استاد لته اورسي چې استاد زړونه د شیطانی سوچونو او فکرونو او خیالات او تفکرات ختم شي چستا د دلنا د بابا ګانو د بزرګانو د شیخانو او د غوسانو د قطبانو د عقیده لري شي او دې کې الله خیر او برکت اچي زمونږه مات ګړو خدمت په خپل کلی کې وکړو مات ګړو زمونږ بس خدمت دي چې اسباب نه سړي سره او پارا خبر باندې نو اغه سره دو راښوا چې چا پیره کلو کې تر بنې را پوره تر چملې پوره څومره کلی چې دي اغه کې باندې د چا د خلې نه دا आवाज نخېږي چې لوی ځوانه پرې کې را رسي پیر بابا پنی کہہ را رسی دا آواز بانی دا آواز سر دینا چاگی هر یو قرآن دا اول نتر اخیرہ ندد دکڑے ترجمہ ندکڑے ختم ندکڑے لیکن عقیدہ کی پورے انقلاب را آگے خواہ او دا کی خبرین نفرت پیدا شی چی رسی خلقو دے زیارتنو کسو کولو چه ده دینه سو گفته گوروی خان دیوار پوری خان یاروی دیمو شرانو مخصو کلی دی نو دیارت تا با لارو ملی تا با لارو چه پتا باشی پخده باشی یاروی جی بخلا بس زمونگا دغا مطلبو چه ده خلق ده خلینا ده شرک ده خبر وزی او اگه که توحید خبر راشی بس دقا کارو کارو شو بس دن بیاوم دغه انقلاب را وستلو په دنیا کې چاگی ده غیر اللہ نامدت غختل بس کی او ده اللہ نامدت غواری تو چه ده مسئله راشی کنا ذهن تا نو بس ده یو بنده ټول کارو نبرابر شو ټول عرصه برابر شو او غب چره ده نوی چیره خپوی گو چه سلی غلط تے خگورو کنا چه دیسکوی وی دموائی کنا چه دیسی د درونه سور رااله ناغي سوکړه دنیا کې ګلیا پکه تزي خبره نورم خراب کړه نورم نو دا الله مثال پیش کړو سوره نحل کې ځکه حلق مثالونه پیش کول د خپل شرک د پاره چې مونږ ځکه دی اولیاء ولذو چې دا الله نازولې دي الله ډیر لوی ذات ته مونږ غسرہ برای راز خبره نشو کوله زمونږ بدن د دې قابل نه دی زمونږ جبہ د دې لایق نه ده چې مونږ الله سره مخامخ خبره وکړو چې الله مال مال را کی مال اولاد را کی مال صحت را کی مال عزت را کی ولي وای مونږ د نسوارو خلو او ایدا خلق الله تنز دې پاک دی دی او تویل شي نو مونږ دې ته وایو دی الله ته وای نو بیا وګوره دور په دې شرک دې او خيار دې وی ته چې جاج لزین دغه ستلې شي وکیل بنی سي نقشبن یا بل او ابزان سره بوزینو الهبا ته وی جاج سره خبرې کولې شي وی دغه سید الله لوی مرتبه ده نو دیبه خامخا و تا محققه چی اللہ دا دیپ واسطه دا نوالم دا دیپ ذریعه دا نوالم اللہ رب العزت اوی چی فلا تدریبو لله الامثال مال مثالون همو بیانوی خوا دستاسو مثالون تنیم ناستا مال مثالون راضی ان اللہ یعلم و انتم لا تعلمون تاسو نپوئی گئی مثال باب اللہ مثال بیان کو اول د معبود حق او د باطل چلا ی ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء ستاسو د الہ مثال داسې ده لکه یو غلام دی چې خپل اختیار نشته ده بل په اختیار کې ده یو پیسہ وسره نشته ده هیڅ اختیار نشته ده فَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا او اغا بنده چم ولا مال ور کرده دولت ور کرده فَوَا يُنفِقَ مِنُوِ سِرًّا وَجَارًا اغا پخپل اختیار بانده خرج کئی کخکاری او کپٹی کدروزی او کدشپی اللہ یحلی استاون دبرابر دی دارم بے مثال استاد معبود دے چواجد دقا سے تا تا محتاج دے ایس اختیار نشت او دا بل مثال د معبود حق دی چې هر شی داغه دی دنیا داغه دا آخرت داغه دی مال دولت او خزانه ډکی دي او خرج کوي او ګوره څوک اوګه پاتې شوی دی نبی ابدم مثال یې د موحد او د مشرک بیان کړی چې ضرب الله مثلا رجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه یو هغه سره دی چې غلام دی زبل چا په اختیار کې دی خپل اختیار نشته مملوکان په هیڅ شي قادر نه دی او بوج دی په خپل مالک باندې چیرې ز خوراک اسی کاخه دی او خانه کار نه کوي ولی اینما یوجه الایات بخیر چې کوم طرف ته الیږي نو ز خیر کار ته نه کیږي شرکت لے مصیبت جوڑ کری تاوان نکری بیزتی کری چی کم پلے لیگی خوا دا مشرک دے کانا خوا دے چی کم پلے دن اول تا پوس دا کئی کرستاو دے کلی کسو کولیش تے تاو دے کلی کسو غوث تے چی خلق ولدی او کاری کی گیا سوال قبلی گیا وجتی پورا کی گی شته دا دلوم به دا تاسو کوي ښا اما دا ته وی چې ګوره دا هغه خلق دی چې دنیا په تعلیم کې انتها ته رسیدلې چا په لنور څه نشتا ابدي ملک باندې مشوري کړی دا او چې انډیا تلالو نو تاسو یې وکړه چې دلته داسې دشته دې چې سوال قبليږي ناغي بوت کنه مشهور زه ته ها نو جارس یو ټنګاو جارس او یتلس من دیگی پوخک پا ڈیوہ بانده بوری گو تا دا ملک مشرو خا او اگا مشرو جی پٹولو که خلق وی بی پڑندو که دیوستر گیا باچائی دا با که دیوستر گیا باچا تیر شوید خا نا خو جارس اٹھانگاو او بیوی داد داغان جام سشد خلق ویو یاسی قبر جوڑ کرده سبا کشتی نا بلی پت دا دار یو انجام ده چه نما یوجه لایات بخیر نتا سنگوی چه گورو کنا چه دیسکی وی نور سورا گوری دا طول دیو نکاتا چیزمو که تراو نرسید فتخ تفوت تیرو او تحوی بیر ریه دا خبری مکوه دنیا کی چه اللہ دا لعقل او فکر در کرده ده او پیجن ای او سڑی چه دا رشتین ده او کدر او جن ده نزان ولی حلاکوه قرآن وی چه نتواتو موهم انکم لمشرکون کور پسی لاره نزا یوازه نچه اغا مشرک ده نتاسو مشرکان شیخا دا مشرک پا مرگرتیا سر سڑی مشرک کی گی د مشرک په تابعدارې سره سره مشرک کیږي د مشرک د خبرې په منلو سره سره مشرک کیږي قرآن داوي سورې نام کې ها دا خبره اس ځان له دوکور کول لري ها دا مونږ زکه کو چې ګور مونږ موحدین ځان توایو الله تعالی عقیده نصیب کړی دا الله د شرکونو نه بچ کړی یو نو مونږ ولې دا څه خبره کو چې هغه دا مشرکان خبرې ښا نو دا مونږ بیا وایو چې وردا ځو دا عقل او فکر او د هوش زمانہ ده ځکه چې الله رب العزت ته قران رڼا دنیا کې خورا کړی ده نو ندی مناسب یو بندلا چې الله په دومره احسان کړی دومره انعام کړی خپل دین نه او د قران نه خبر کړی او غبیام دغه سي پړاندو پس رواني د ځان هلاکول دي الله دې موږ دې هلاکت نه بچ کی واخر دعوانا